الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله رب العزت خپل دین کې د انسان لپاره پوره تفصیل او نهایت وضاحت ذکر کړي هغه وضاحت او تفصیل صرف د دې لپاره چې انسان د خپل دین نه خبر شي د خپل ثواب او د عذاب کارو پیژني او کوم رڼا او کوم علم چې الله رب العزت انسان ته نازل کړي وو عام د دې لپاره چې د انسان دی دنیا کې په دې خپل عقل او فکر سره پی جنگلیو کی جدائیو کی او جدائیو کی دا خالق و مخلوق پمینز کی دا پورا علمو دا اصل دینو چب دیکھ انسان تاڑک شک رانش چب دا خالق سصفات تی او سیپ مونگ باندی زیمواری دی چمنګا بغیر دا وینا کامیابی نشو حاصلولې نجات نشو مونږ دې عذاب نه سو پورې چمنګا الله رب العزت هغه ذمہواره نه منلیو نه معلوم کړی اذن قسم ذمہواری د بندیانو د خپل مینز کې چې دا معلوم کو چې د بندوم په بل بنده باندې ډېر حقوق شته دا وی او پوره پابندي کوي دا دوه خبرې په دین کې او دی یو ته نوم غستې شي د الله تعظیم او دی بل ته نوم غستې شي د بندې احترام بندې هم قدر کې عزت به کې احترام به کې هغه ته هم په یو معنا کې تعظیم ویل شي لیکن د دواړو تعظیماتو کې بډې فرق دی شیطان انسان ته په دې شکونه ورځي ولیکن شک نشته ده کله چې الله قران شتا نو چرې بیا او بندتا پدې کې شک رانشي چې زبوم د الله تعظیم کوم اوم به د بنده تعظیم کوم نو چې چاته الله د هدایت توفیق نه ورکړې نه به هم دقه سوایي څنګه چې د مدینې هغه رئیس المنافقین ویلو غلطی با تکیدا خطائی با کیدی پیغمبر سر دشمنے ویکولی خلقو اتاوی چه گناہ دی کڑی دی غلطی دی کڑی دا راش پیغمبر لا اغبا مستاد پار سوالو کی دا اللہ نا اتبا مسوالو کی نو الله بر رضا شي معافي به تاو کی دې خو سبل علاج نشتا او کدا صفائی دنیا کې اونکړه نو بس فیر در کې لسوال من النار به د جهنم پاغلان دي تا خانه کې به د مزمون قران راغسته وې ذاقیل لهم تعالو یستغفر لكم رسول الله کله چې دې تویل شي باقاعده چرشه چې الله پیغمبر موجود دی شکر دی غشت دی ما بتا اوستا معفيو کې ود الله نه بم تاسو له بخنه و لو ورؤوسهم الله یغید ډیر تکبر د وجنا سرونه وګرځي ډیر غصې د وجنا دا د انسان عادت دی خبره به بدولږي نصر وسانډي ورایتم یسدون و مستكبرون اے پیغمبرات به ویني ښکارا چې د الله د فیصلې نه اوړي لوی کوي لوی کړي وکنه وته ویلو چې راشه او بخنه و غواره ده اللہ نه و پیغمبر و مستاده پا رسوالو کی ناو رئیس المنافقین عبدالله ابن عبی اوی چه اولم را تاوی چه ایمان را وڑه پا اللہ و بده پیغمبر نیمان هم پی را وڑه بیا هم را تاوی چه وست با منز کوه او زکاة بار کوه ناغام اومن لباسو تاسو خبرو چې دا دین دی اوس را توای چې راشه پیغمبر لنو دا مطلب دی چې ان نعبده کما عبدت النصارى عيسى بس چې عبادت شروع کله کنا سواراو چې عيسى عليه السلام عبادت کوو دا به مطلب یې کنه چې اوس په دې کې هم نه پریده خدا هم مطلب به کنن نه سبب یې که سبانی بل روز به یو ځل بدا وای چې راشه چې سجدا وته وکړو دا نه پوهېده په دې باندې کنه او فرق نو کړي چې نه د الله تعظیم ځان لري هغه ته سجده کوي د پیغمبر تعظیم ځان لده ریزان پوکا ته دنیا په خبرو ځان پوکا په باریکو باریکو خبرو باندې او پرزو پرزو باندې ځان پوکا ادمره ځان پوهه کې کستامخ کې او سړې غلط حرکت کې نو پاغ باندې आवाज کوي چې و دغه ځای له ګوتې وار نه وړي ګوره دومره دنیا د کار نه خبره نو دین نه ځان خبرو د دنیا کې پیسې وکنه نو زکتا پا کی پیجندلی چی دا نیوٹل دے او دا کنزومر دے او دا پلانے دے پا دی تارونو کی دمرا قسمون پیجندلی کنا لاکا شیطانانو چی سنگا پل تو گمرا ہے کارون پیجندلی او پا دی که تا دمرا درک نشتا دے چی دا اللہ تعظیم اپی جنی پا خپل زیبان دے د پیغمبر تعظیم او پیجنې په خپل ځای باندې د مور او پلار تعظیم او پیجنې په خپل ځای باندې د مشرانو تعظیم او پیجنې په خپل ځای باندې اوس دومره ګران خور نه دی او دا قران کې زده کیږي او قران سرستا دشمنی ده نو نورو کتابونو کې خدا نشتا الله تعظیم داده چوان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا عبادتنا چې څومره دي سجدي چې څومره دي دا خاص د الله لپاره یې سوالونا او حاجتونا او فریادونا چې څومره دي هغه به ټول د الله نه وي بل دی چا او په دې کې حساب راه نه وي اگر کا انبیای ک ملایکی کار څومره ستا په ذهن کې او نظر کې لوی خلق لیکن داغي په دې کې حق نشتا له دعوۃ الحق بلنا اور آمدت شویل دا خود اللہ حق دے دیکھ دبل چا حق نزائی گی ذالک بین اللہ هو الحق وانما یدعون من دونی هو الباطل دا سمرہ چی پیدا کری دی براو کتا دا ټول دا اللہ مخلوق دے اللہ پا دی باندی پی جندیشی او چې دا مخلوق و توازونه کوي په خپل حاجتونو کې او فریادونه کوي هغه باطل دي نشته دا غي نوم نشته دا غي وجود نشته الله رب العزت وی زما په علم کې هو نشته نه په اسمانونو کې نه په زمکو کې غستا سو علم کې نو دا د الله حق چې اختیارات ټول د الله دی کار په دې دنیا کې او په آخرت کې نو الامر یوم اذل لله قیامت کې بعد هیڅ اختیار نه دی د ډیر ویلی ها چې مالک یوم الدین مدا دې کې انسان شکوا چی کنا شیطان شکوا چې انسان لپړکه چې دی وی چې مالک یوم الدین نو له الله مالک یوم الدنیا نه دی اخو مالک د یوم الدنیا هم دی د یوم الدین هم دی الله رب العزت ولی د قیامت ورځ خاص کړی دا چې مالک دی د ورځ د قیامت نا اخو مالک دروازه د قیامتوم دی او د دنیا هم دی د هر څه مالک اداه سنور آیاتونو کې چې راځي یوم ایزن چې په دغه ورځ باندې الله به اعلان کوي چې لمن الملک اليوم د چا د بادشاہی نن وزیم هیڅوک باغ نه کوي لله الواحد القهار دا سوجه دا چې خاص د قیامت ورځ یادې چنن او حال دا دی چې قیامت او که دنیا او اختیارات ټول د الله او بادشاہی د الله وا دا وی وجه دا دا چې دی مخلوق ډیر اکثریت ډیر ډلې او ډیر فرقې او ډیر احزاب دا سوی چاگی دا قیامت روز کې اختیار الله ته نو پرېخه هر چا په خپل خیال کې ځان جنتی ګرځولیو ولیکن په دې باندې نه چې ګنې الله مونږ جنت ته بوزي نه عیسایانو ویلي عیسی علیه السلام به بس زمونږ خواشته وي کنه خو یهودیانو ویلي عزیر علیه السلام به مشرکانو ویلي چې ملائک د خدای ژوندۍ ساتي اسمانو نڑک دی اغیی سر از منگ با قیده رابطایی که اغیی برا اسمانو نو کی دی خمون والا دل تا که اڈی جوڑی کڑی دی خلق خوزان لزی پزی جوڑی کڑی کنا اولی کلی پی جی پلانه روز بانده سیب دل تا که ناس تا کئی نو خلق پاورت بانده زان رسی او ڈاکٹری که بلسی که بلسی دنیا کې وزان لے جدا جدا زیون مقرر کری چه پلانی روز بانده پا پلانی ده که کی نی دی مشرکانم چه دا کملاتا و مناتا و عزا و حبل وغیرہ چه مونگو تبوتان وایو اگی بوت نپی جندو اغیوی دا خود الله مظاهر دی دیکھ اللہ رب و ذلت منتا ظهور کئی نظهور دواو چه ملائک رازی منت سر با قیده سوال جواب کئی دید اغیوی دا پارا مرکزونا مقرر کریو نا اغیو پا دی خوشحالو چیزا قیامت شتا شک پاکی نشتا خو زمون کار بسامی زکا چه ملائک شتا کنا امون دنیا کې دا غیر ډیر تعظیم کړي دا سه هر یو ډلې هر یو قوم چې څومره دنیا کې دي او په دې نه باندې مشهور دي بچا ویلو چې زمونږه د خلاصي ذمہوار او وکیل ګورو نانک دی پل خیال کې څنګه غنلیو کنه ها څوک بد مت والو هغه ځان له څنګه غنلیو او په دې باندې قیامت غټلیو چې بس زمونږ رهنماشته زمونږ مشرشته زمونږه والله رب العزت زکه قران کې دې له زور ورکو چې مالک یوم الدین قیامت کې بل چې اختیار نشته لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله بل سوک نشتا اختیارات به صرف د الله ای یوم لا یغنی مولا عن مولا شيئا دا سرود دا چې فایده بور نکی او دوست او بل دوست لا زرا یو عزیز او بل عزیز لا زرا یو مشر او خپل کشر لرا یو پیر او خپل مورید لرا یو استاد خپل شاگرد لرا مولان عن مولان اس پیدا نشکو ځکه اختیارات بټول د الله ای کنه نو قران کې ځکه د روزه د قیامت نو مغسته دی چې دی خلقو د قیامت ورځ د مخ کې نه کور کړی و الله رب العزت وی ناس ځان دوکا کوي اس سوک بغگ نشکولے یوم یقوم الروح والملائکت صفن جبریل امین اور ملائک بولاری لا تکلمون خبری با نشکولے دہیبت توجنا اللہ من ازن اللہ الرحمن ہاں خلق شتا دے اللہ بندیان شتا دے انبیاء کرام شتا دے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اشتدی هغه ته اجازه کوي چې سوال کوا شفاعت کوا ته اجازه ده نه پس و بیا نور شروع شي ماته به وشي کنه ها ماته به هغه کوي دې ته مقام محمود وی قران کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د خاص چاغه د شفاعت شروع کی او نور بور پسې بیا کملایک یو کوم بیا یک نور بندیانی د تویل شي د الله تعظیم دا په خپل زمانه چې په دې باندې د ګرد غبار پرې نوزي دا ډیر سونه مسله ده دې ته ایمان وې دې ته عقیده وې دې ته اسلام وې د بندیانو عظمت په خپل ځای باندې بمانی هغه دا چې الله لازم کړی دی چې ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الله یې ما چې دنیا ته څومره پیغمبران لېږلي دي نو د بل څه لپاره نه صرف دې لپاره چې مخلوق د دې تابعداري وکړي لېطوا چې د دې مشرۍ ومنل شي چې دا مشران دي د دین مشران دا دي شیطان دا وایي چې خلقو ته وایي چې ګورو یو په لوی چې الله واحد لا شریک دی ابل پلوی چې داوم مشران دي دې تعظیم وکوي نه پوي کوي پهنا پويږي با الله والا تا پریږي چې پوي دي کی هغه دا چې ورسره ویلي چې باذن الله دا چا مشران کړی دي الله مشران کړی دي نو معلومه شو چې دا مشری د دین نه ده دا حقیقت کې دا الله دا اطاعت د دین نه دی کتا د پیغمبر تابعداري وکړه دا حقیقت کې دا الله تابعداري ده خبره خو بټول اغل راضی کنه الا لیتوا باذن الله او چې دې له دا مقام ورکړي چې مخلوق ته ویلي چې دې تابعداري وکوي نو بس په دې باندې دا تعظیم شو کنه چې تبه یو حرکت نکې تبه یو عمل نکې سوچې دې مخ کې معلومات نې کړي چې دا عمل پیغمبر څنګه کړي او کړي او کني او کړي اول خو بدا وې کنه کني کړي نو روک دي شي موږ دا عمل نو سکو بیا او چې کړي دې نو څنګه کړي طریقې څنګه دا معلومات پکې نو له بیا عمل کوي هغه قبليږي دې ته تعظیم د پیغمبر وې کنه دغه سه کده مور او پلار تعظیم په موږ لازم دی چې وبل والدین یې احسان مور او پلار سره احسان کوي ادا دی چې ولا تقل لهما اف دمر به قدر کوي چې هغه په مخ کې باندې خلینا اف قدر نه وباسي و دا ولی دا داغی خپل ذاتی تعظیم دے نا اللہ امر کرے و بالوالدین اللہ حکم کرے بس منو بین دغسی پا دین کے سبندیان نور مشتا دا پیغمبر مرگری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین چمونگ باندے اللہ داغی تعظیم دقا لازم کرے دے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اغا سو کوچه ده پیغمبر خلاف یو کن چه خوطا معلوم ہوا چه ده اللہ را لگلے ده پار رہے چه خلاف بینکو ده غصید آغی مومنانو چه غصر مرگرشیو ده غی لاری پری خودا بل لار یې اختیار کړم د خپل د دې زمانه پلار نیکه اختیار کړم چې دا مشرام او صحابه کرام لار پرې هو دا الله رب العزت وي بس چې کوم په لزینو زی ورالو ما ونسلی جهنم عاقبت دا چې جهنم ته به داخل کوم بس تر صحابه کرام احترام نه دی پیجندلې دا د غیزان له تعظیم دی چې کوي به کنه په دې مسله باندې اول ابلیس نو پوه شوی دا ټوله نه پوهه خبره ده. خبس اول هغه جاهلانو مشر پاگلانو مشر ابلیس هغه نو پوه اور پسې بیا چې کوم دین هم دا ونه کوم ندي. الله حکم کړو ملائکو ته چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس ټول سجده وکړه ځکه هغه پوهېدل کنه ها وردا عبادت هغه چې مخکې ته علمي کنه چاول ته خپل عبادت او خپل مانزه په طرز او طریقه پويږي او کوي نه دا به عبادت دي او چې نه په دغه ځان نه پويږي چې بس خدای ته دي قبولي نه قبليږي ځان نه پويږي کیسې خدای ته دي قبولي ته چې دنیا یو کار تلاسه چینو اصلا سچولې چې سو دستانه دي وطني چولي دی له خواري او د دین لپاره ځان داسې پاگل کړل چې بس وي مونږ اجزان یو خدای ته دی قبولینو ته دی لپاره اجزنې چې رزق تکین نو په پوزه نه ورمنډې کنه په دغه هو پوي کنه او په دین کې وای چې خدای ته دی قبولې مونږ نه پوي وسو کې اوسو یې څوک بل سوې اته بیا استامه شر به ابلیسونو چاغو از آدم علیہ السلام ته سجده نه کوما زکه دی خو خدای نه دی سجده خو علم خدای تکریم نو چې رستو زمانہ کې تر قیامت پورې سمره دا وسه جاهلان راضی کنه غریب مو چې ابلیس خو ډیر موحد سره یو ښا ډیر زبردست موحدو امام الموحدینو ګوروي زکه ادم علی السلام ته سجده نکول چې دا خو شرک دی غیر الله ته سجده کول خو شرک دی ازخ موحدیم د به یو الله ته سجده کوما ویاس خلقو ګناګار کړي دی شیطان گمراه دی شیطان په لعنت دی شیطان دا ټول نه پوهه خبره ده معمولی خبره وا معمولی خداغه په حق کې خلو یو چې قران چا ویل نه داغه په حق کې ډیر آسانه ده چې دا ولي په لعنت شو او ولي گمراه شو ولي شیطان شو غاوی شو ځکه چې الله او تویلو چې از امرتک بدبخت ادم علی السلام کې سنشته مخلوق دی از امرتک ما ته امر کړی زما امر نه منی تا چې سجده نه کړا زما د امر خلاف دی او کونه زکه گمراه شوې زکه کافر شوې اسی خو یو خبره په دین کې نه کنا الی چې هغه د الله د حکم ما تحتی نو که سجده آدم علی السلام ته نو دی کې د آدم علی السلام صحیح حیثیت اوسو برکت نو دا د الله حکم چې ملایکو ته کړه او د ته کړه مستقل چې دا ونکړم د الله د امر نه فرمانی وکړم زکم کافر شو لعنت شنو اوس اپ دې نه پویدلې امر ته خیال نه دی آدم علی السلام ته خیال دی دا مخلوق دی خدای په دین کې دار چې خپل مقام دی دا به سیدینی قران او سنت دین وای چې الله عزمت با په خپل ځای باندې مانو چې هغه سره څوک نه برابر کنا هل تعلم له سمیا قران کریم د استفهام په شکل کې وی سورته مریم کې چې انسان تپوس دن کوم تا چې ته الله سره برابر سوکلی په عالم کې د دنیا کې یو صفت د صفاتونو کې ولید سوکو الله غډیر صفاتونه دی او ډیر قدرتونه دی به حدا او به انتها دی ولیکن یو خورا تاو خواه کنا چیره نن دانور چی دینو پلانی را خیجولیو نرا خوتو تک باز روایتو که رازی پتح خاص نلگی دا قوی او دا ضعیف او پوی چی دانور سار مالگو رین دے دیر داسی رفیگی او را خطو پو وقت کے بیا چی روچت چی بیا سڑی نپوی پا حال بان او دا را خطو پو وقت کے دے داس راخی جی لکا قربانی چی بوزی لالو للا داس اخپی راکا گی وی دے فریاد کی چی اللہ بیا می پاگا خلق راخی جی تا تخو معلوم دی کنا بیا وو ته الله رب العزت سویلی نو چې ته د اړین اخلاصي ستاري سره کار ده ته هم مقرر کړې په خپل ډیوټي باندې خپل ډیوټي کاوه هر څوک د دینه فریاد کوي ښا دا به قیامت کې ویني ملائکه مو یا اخذت الله زکه چې مونږ ته معلومات نشته وره مونږ ته خدا معلومات چې اخبار کې وګورو کا دروغې کری شایي نو هه هه وکو افسوس وکو او سوله سویلې وکو چې مر ظلم دغه زمونږ علم دی معلومات خو الله ته دي چې هغه در سره خبر دی ها نوی قیامت کې دا خلق برا رواني اجه سي دنیا کې کړي دا ټول وې په شاوان درالولي دغه حديث کې راضي کا نه دا خیانت په باب کې ومن یغلل یاتی بما غلا یوم القیامه چاچی دنیا کې اغلا کړي چوری کړي خیانت یې کړي چې قیامت کې راځي نو هغه امانت بور سره یې هغه بیلګه بور سره یې څه کړي دا الله حکم دی کنه توبه توبه دا نه اوس وګنشي پټولې نو هغه وخت کې سوال وشو چې ټیک ده کې اوسړي غړې پټکړي ټیپ یې چانا ډډی تکلی یا تارچی یې کنه دا خلق داسې کوي نو دوری کوي بیا چې سشي لاس ول ورشي نو دا عجیب خلق دی خدای بنده چې وخت در باندې ختیریږي گزاره دی کیږي او هغه ستا قدر او احترام کوي د څه شي کمې در باندې نه کوي نو په دې معمولی سوزونو باندې ځان لولي کارو بار خراب وي او بس دا بی دینی بو تا وای نو بی دینی بو تا وای چه دین نسو خبری کنا بدا سیزون خوب از راوری زان سر لاسو که بینیولی کنا خسوال پی داوشو چه خلقو خو سلسل و دو دو سو و خانو مغلا کلیو یو تن کنا ناغبا قیامت که سنگ راوریم نو صحابی جواب ورکلیو چناکا نتا خودی دنیا تا گوری دا قیامت هر شی دا دنیا نبدل لی بالکل دا قیاس مکوا ویستا پاگا انسان باندی سگو ماندی چی دا اغی او غاخ با دا حد دا غروم رئی او دا اغی او پندی با دا ورقان دا غروم رئی ادا سی وطاوی کنا اوغه به دیو میاش په منزل کې خو به داغه د ناستې ځای کنا نو یو ته 200 وخان سدي چې تاسو په دې کې ته شیطان شک واچو کنا چې دا براوړي نو چې سي کړي نو راوړي با چې دا ملایکو ګوري قیامت کې نو اعلان به وکړي چ الا سا اما يزرون وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون دی با خپل شرکیات او خپل گمراهی او خپل ظلمونه په دې شاګانو باندې راړولي او راضي ونه ملائک به وي چې ظالمانو سوم راوړو تاسو خدای دنیا ته دې پر لګلی وې چې دا مردار راولې ځان سره دام سوکلو تاسو خو چې الله پیدا کړی وې نو پاک ساک پیدا وای چې مور پیدا شوې په دې ډاګه پراته وې کنه څومره پاک ساک وې دومره خو باکړیو چې هغه سه خو امزان ساتلې او کنه چې څنګه پاک ساک وې که ثوابونه هم نشو ګټلې او درجه او مرتبه هم نشو حاصلولې نو دومره خو باکړیو چې دا مردار به امزان سره نه راوړي چې ور لوټ دی پاري او باندې ادي بدار او ملائک با وازو کې چلار او تفریده دا بدبخت دلتم توبه در دې انسانانو حال دی مزکوی نوروی چې زه خو پاغه خلق بیا نه خې جما والله رب العزت تو استا ته وخت کنا لمستقر الله طالما وخت مقرر کړي ترې پوری وزي راضي هر شی د الله د حکم مسخر دی مدار چا تعظیم په خپل ځای باندې او دی کې با افرا تفری نه کوي غوري دا غبی دیني دا او دا شرک دی او دا کفر دی چې او تعظیم بعد الله ز شان سره لایق یو ته بندل ورکی یو تعظیم بعد الله ز ذات سره مناسب یو ته ملائکه لور کی ته به جنات لور کی ته انسانان لور کی نو دا دې نقصان وکړه دا څه باندې نکولو تار څه ګډ وټکل فهم فی امر مریج قران وی دی خو هر څه ګډ وټکړي دنیا ټوله ګډ وټکړي دا الله دې مشرانو تعظیم کوي سورہ نساء کې وای څنګه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف تب د خپل پلار دومره قدر کوي کاغه هر څنګه دی مسلمان دی که کافر دی دا وسره نه دی ویلي چې کومه خزاداغه په نکاح کې راغلی نو هغه ستامور ده کته وای چې دا خو زما پلار دی او بس د بل کار نو زمون خو یو مور و مور خو یو موري بس او بس د دمن کوله د کوم د جمال غړی نه راوستر او کدی مړ شنو د بو سره نکاح کوما او نه نه نه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم تبا دا پلار قدر نکے دا پلار تعظیم بنکے دا هر چا پا خپل خپل زی تعظیم دے دا قرآن ذکر کرے و بیان کرے دے نو دین دا گے طویلی شی تبا دا هر یو پورا خیال ساتی و بدی آغا سو پوئی گی چه قرآن یو ری دلی سنس دا غوگ نی تیر شوی او چه دا نی کنا دا آغا پا کتاب کی دا خبری نشتا اگر نه الله تعظیم پیجنی نه پلار او مور تعظیم پیجنی نه پیغمبر او د مشرانو تعظیم پیجنی اغه نه ایت اوبس دا چا تعظیم پیجنی چې د چا د لاس نه وته سره راسی بس نو دا قدر او عزت او تلاس په نامو نه ایمان او اسلام دی ته وای چې ته بخپل بندگی او عاجزی بیزای نصرف کئے دا ډیر لوی امانت تی چل اللہ مونگ لرا کردے دا او پسے باندی صرف کئے دا ہر عاجزے او دا ہر بندگے دا ہر او جڑاو فریاد او زارے لائق صرف دا اللہ ذات تے اگر تا چی فریادو کی نو پسے شکنا اگر بدر باندی رحمو کی نو چی بلتاو کی نو سچلو شو زان دیو محلاک کو غرق کو کارو منشو کارو نخو اللہ کئی کنا خوا چی فعال اللی ما یرید چی را دیوشی نو بس آکار کئی کنا تو قرآن او سنت مونگ تا دا تعلیم را کئی چی دنیا کی با اقدار پیجن اقدار دار چی اخپل قدر عزت تا بے کئی دا اللہ پا اخپل زیبان دی دا پیغمبر پا اخپل زیبان دی دا ملائکو پا اخپل زیبان دی چی دا اللہ نیک بندیان دی معصوم دی داغی پا حق کے عبادی را دی نوائی بلکہ وائی بچی مونگ پی ایمان را وڑے دی وملائکته کن اګه سود له جہالت توجن لګیای چرته نو تبوی چې ها قران دنه ویلې چې لامون باندې دي تعظیم لازم کړي پل مناسب ته صحابه کرام په خپل ځای باندې د مور او پلار په خپل ځای باندې د مشرانو ائمه په خپل ځای باندې قدر او احترام وکړم تر دې پورې چې د ایمان زو په خپل ځای باندې قدر او احترام وکړم هر شي خپل قدر او احترام علي به منزل راځي چې ځان مخکې چیک اپ وکي چې را جامه می پاکه ده دا ما کله اغوستې و ستاتی متی خوراته نه دي شوې کنه چا پیر وو بیا په سر باندې لاسو یې چټو په مشته کنه انګریزي ما نو ټوپه په سر کې کنه په دې میزري غنه غره ته په لښتکه غنه ا د مونږ به د وېدا چې مونږ یو کو بیا یې په لو ورزوله دا ولي نو هرغه هيئت چې د خلقو په مخ کې تا تزان بدخکاری او ملامت او شرمېږي نو دغه هيئت کې ولاته هم نو درېږي ته چې اسې د دنیا د کار د پاره یو درخواست د پاره یو ضرورت د پاره یو مشر لذي دغه سيزي سر دې په بل اړولې کنه ناول او بخلي باسو خو خيسته ټوپه کنه ارنګ چی دا باندې نو دا خدای ته تصفخ کاری چې ته وای چې نه کینچې ولاله په مانځو کینچې په مانځو ودريږي هغه زه خپل دا زه خپل سر سرتور د دې مانځو قدر او عزت او احترام دې تاسو مکو او چې را لیکلم او بیان نه درس نه منځبان خلق نه یولان او وخینو د ورکاته شکرانه وکې د جمعات او کچره امامت یولاله وا نو بیا شکرانه نه چې د وخه غسونت بوم پرې دې کده ساری او کده واس پخینی چې ته د امام आवाज اوري اته په سنت نو درې ځان نه مشروع جوړ کړي وې دا رته چا ویلو پیغمبر دشمنه اگر دا تویی چی کل ازا اقیمت السلاتو فلا سلاتا کل چی اقامتو کلیشو بیا بلمن نشتا دا تبولی بلمنز کئی دا سنتو سا مقام دے چی کل فرض منز ادری دو ستا پزلو کی دا منزی احترام نشتا نو نا بس قبول شی قطعان نشتا منزو چی امامتی ادری دا اقامتو شو نو که دا سار سنتی که دا ماسپخین سنتی اگا پاتی دی خدای بندیان دی بیا تا پوسو نکی کی گیا کن کی گی وی اگورا کتا سر غم وی کنا مستان و سار سنت پاتی که دو تو بی غم ای کنا چی نبیلی سلام ویلی چی بانگو ویلی شی تر منز پوری بلمن نشتا در دو سنت و احترام دی چی دمرا لوی وقتی اولا ور کرده دی مستان چی اگا وقت پاتی شنو می کوا بیا کنا دی تا ساجت تی بیا چ خلق تنگه او پازابه چې د نور خاتونه رستو کیږي کنه مخ کیږي وای بس لګیا مونږ په دې نه پويږو مونږ خو د پیغمبر په خبره پويږو ها اته غواره چې کوم سبق ویلې کوم کتاب دې کتلې د اردو کتاب دې کتلې د اردو کتاب کې علم نشته ها هغه ته د شر او فساد د پاره دی هغه د قران او د سنت مقابله کې جوړ شوی دی تعالی خو الله قران را لېګلې او تعالی بخاری او مسلم را لېګلې دغه حدیث دی د پیغمبر اقوال لی هغه هغه اوس ویلې او ته رستو رستو کېږي بل بل سکه نو اخر سده مطلب ده بل دین جوړه ته بل دین اجازت نشته ها دین د قیو چې اسلام دین دی ها ډیر صفه دین دی الوه عمل قبلیږي چې قدر او احترام یې کو چ قدر او احترام نکوه قران او سنت نګور خو چې چا سوینه پاره پس روان یو لکیر کا فقیر یو نزادین خو الله تن قبلی ښه دا د سوچ مقام دی د فکر مقام دی چې موږ د اخرت لپاره سکو دیکھے گورے چونچے چنان کے نقب لیگی دیکھے ستا تاویلات نقب لیگی چی پلانی داوی دی پلانی داوی نا دیکھے دا اللہ و دا پیغمبر خبر قبلیگی واخر دعوانا الحمدللہ.